сяду я на куце, рукі закасаўшы, стаіць мілы на парозе, ён шапачку зняўшы. Дзякуй табе, мая міла, што не крэпка біла. Куплю табе гарчык мёду, конавачку піва.